gider bir ağızı, dosta gider bir ağızı. Artık çekemez oldum, artık çekemez oldum. Bana ettiğin nazı, bana ettiğin nazı. Haremi de yar yar haremi, sen açtın da sinemdeki yaremi. Haremi de yar yar haremi, sen açtın da sinemdeki yaremi. Sen açtın da sinemdeki yaremi.